ไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนใครทั้งนั้นเปลี่ยนเราก่อนเพราะเราเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเขายังไม่ตื่นเขายังไม่สมัครใจเขายังไม่เห็นคุณหมออมรามาลีลาเราจะมีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราดีคะคุณหมอ ครับก็จะเรียกว่าประเด็นใหม่กับใหม่เป็นประเด็นเก่าก็เป็นประเด็นเดิมๆก็คือเรื่องการทำยังไงจะมีความสุขทำยังไงละทุกข์นะ ค่ะ และวิธีการของเราก็จะต้องมาลงด้วยการฝึกจิตฝึกใจของเรานี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นของเก่านะเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าปัญหาก็เป็นคนถามใหม่นะ ค่ะได้ยินว่าไปพูดที่คณะทันตแพทย์จุฬาเวลาไปเจอน้องๆกลุ่มนักศึกษาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกเหมือนกับดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าวิธีคิดหรือว่าคำถามที่เขาถามเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับคนทำงานที่เราไปเจอกันนะคะไม่ทราบของคุณหมอเป็นยังไงบ้าง ก็เป็นอย่างที่ว่าแหละครับเพราะว่าผู้รู้ก็กล่าวไว้นะครับ ค่ะ คนที่เป็นอะไรอยู่ก็ทุกข์เพราะนั้นนะฮะเป็นวัยรุ่นก็ทุกข์แบบวัยรุ่น ค่ะ เป็นนักศึกษาแพทย์ก็ทุกข์แบบนักศึกษาแพทย ์ขออภัยนะคะคือ เป็นอาจารย์แพทย์ก็ทุกข์แบบอาจารย์แพทย ์ไม่เคยเป็นนักศึกษาแพทย์นะคะนักศึกษาแพทย์ก็ทุกข์แบบไหน คะก็ทุกข์แบบนักศึกษา เคยได้ยิน รูปแบบของความทุกข์ของตัวเอง เคยได้ยินว่ามีนักศึกษาคณะทันตแพทย์แห่งหนึ่งเครียดมากค่ะจนต้องฆ่าตัวตายเลยค่ะแสดงว่าเรียนหมอนี่เครียดจริงใช่ไหมคะ ก็คงจะมีความเครียดอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ที่คณะทันตแพทย์นี่ที่ไปบรรยายนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ทำงานแล้วเป็นระดับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วมีนักศึกษาเข้าฟังบ้างไม่มาก ค่ะ ประมาณสัก5 คน 7 คนที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์แพทย์คณะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในคณะแพทย์นะครับ ค่ะ ทุกแบบของเขาเองในรูปแบบของคนทำงานในรูปแบบของคนมีครอบครัวนะคร ับลองเล่าสู่กันฟังในเรื่องของบรรยากาศวันนั้นสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ ครับก็ที่มาที่ไปที่เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าสถานที่คณะทันตแพทย์จุฬาเนี่ยก็มีชื่อโครงการหนึ่งชื่อโรงเรียนทันตแพทย์จุฬาสร้างสุขก็ได้รับงบสสส.มาโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในแง่ของการสร้างสุขเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการที่เราต้องสุขที่ใจ ค่ะ เพราะว่าคนที่ทำงานในเมืองหรือว่าเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษามีการทำงานขนาดนี้เนี่ย ค ่ ะ ผมเข้าใจว่าสุขทางกายนี่เพียงพอ ต้องบอกว่าเกินพอด้วยค่ะ ครับ สำหรับชีวิตทุกวันนี้นะคะ ครับ ค่ะ มีอย่างเพียงพอสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นความบกพร่องทางจิตหรือว่าความสุขทางใจนะครับ แล้วแลดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่ผูกพันกันด้วยนะคะ คร ับ จำได้สมัยเด็กชีวิตแวดล้อมเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่าทุกวันนี้เยอะมากนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีอย่างที่คุณบอกว่าเพียงพอแต่ดิฉันเองกับมองว่าเกินพอนะคะแต่กลับมองแล้วคนรอบตัวของเราทุกเยอะขึ้นนะคะในภาวะที่มีสิ่งตอบสนองความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตเยอะขึ้นเนี่ยคนกับทุกมากขึ้นแล้วจะผูกพันกันทุกคนทำไงดีคะเนี่ย ก็เข้าข่ายที่เรียกว่าเหมือนกับว่าเหมือนยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวคือว่ามีฐานะที่สุขสบายมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าในทางโลกมีความพร้อมพร้อมแต่ว่าในแง่ของภายในแล้วเนี่ยก็จะเกิดเคว้งคว้าง ค ่ะอ้างว้างรวมทั้งสภาพปัญหาที่พบเห็นอยู่หรือว่าเผชิญหน้าอยู่เนี่ยจากสังคมเมืองเนี่ยก็เพิ่งจริงอาศัยมันได้ยาก ค นเราต้องการความสุขคือมีความพร่องอยู่ในใจของตัวเองก็อยากจะเติมเต็มจากบุคคลข้างนอกใช่ไหมฮะจากเพื่อนฝูงจากที่ทำงานจากสังคมแต่ปรากฏว่าจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยต่างคนต่างคล่องมาเจอกันนะครับมันเลยกระท่องกระแท่งหนักขึ้นอีก ค ่ ะ ก็คือว่ามีแต่ความที่เรียกว่าพึ่งพิงไม่ได้จุดนี้เองก็เลยเข้าใจว่าทางคณะบุคลากรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือบุคคลระดับนี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนมีความคิดมีความรู้สึกแล้วว่าส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจว่า มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือว่ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตแต่บางทีจะเป็นผู้ได้โอกาสนะครับพี่ชินีได ้ค่ะ ผู้ที่ทำงานสูงสูงหรือว่าเรียนสูงสูงแล้วก็ทำงานอยู่ในศูนย์การศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้ขาดการศึกษา ว้าว หรือว่าเป็นผู้ได้การศึกษาไปโดยอัตโนมัติ ฟังแล้วเข้าใจจัง ครับคือในที่นี้ไม่ได้พูดถึงคณะสันตาสาจุฬานะพูดถึงทั่วๆไป ด้วยว่า การที่เรามีการศึกษาในทางโลกมากหรือว่าอยู่กับสภาวะที่เรียกว่ายิ่งเรียนสูงมากเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นผู้ได้การศึกษาในที่นี้คือว่าได้การศึกษาตัวเองเนี่ยด้วยการที่ยิ่งเรียนสูงมากมีทิฏฐิมานะมากก็เลยตัวตนมาปิดหูปิดตาตัวเองขาดการที่จะเปิดใจรับฟังจากสิ่งข้างนอกสิ่งที่มันดีงามมากกว่าการที่เราภาคภูมิใจอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่สังเกตคำถามนะครับพี่เจน่า ค ่ ะ ก็คือเมื่อทำงานไประดับหนึ่งมีการแต่งงานมีครอบครัวก็ต้องมีลูก ค่ะ สมัยที่มีลูกขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นเจเนเรชันหรือว่าเป็นคนรุ่นที่เรียกว่ามีความพร้อมในเขาทุกอย่างแล้วประเภทเรียกว่าไม่ต้องขวนขวายดิ้นรนนะพ่อแม่สั่งสมเรียกว่าเตรียมการไว้ให้พร้อมก็จะเจอสภาพปัญหานี้ว่าลูกไม่ค่อยรับผิดชอบมีความขี้เกียจนะไม่ค่อยมีวินัยคล้ายๆว่าไม่ค่อยมีน้ำใจ ค่ะ นี่คือสภาพเด็กด้วยอนุชนรุ่นหลังๆมานี่ที่จะสร้างปัญหาในอนาคตนะครับคือเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีวินัยนะไม่สู้ชีวิตนะไม่ค่อยมีความอดทนอดกลั้น แลดูแล้วกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพน้อยไปเลยนะคะ ครับคือลักษณะนี้ก็คือว่าอนาคตก็อันตรายนะครับ ค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้ชี้แนะไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยในการที่จะหล่อหลอมก็ให้เป็นคนที่มีศักยภาพอย่างเต็มที่ก็อาจจะมีสติปัญญาดีนะคือสติปัญญาทางโลกดีมีความจำดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ว่าก็จะขาดความเข้มแข็งขาดความอดทนตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมของเราก็คือการมีน้ำใจลักษณะของการมีน้ำใจเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ผ่านความยากลำบากของชีวิต อันนี้เป็นไฟบังคับเลยใช่ไหมคะ ครับผมสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่าคนเราจะมีน้ำใจก็คือว่าเคยตกทุกข์ได้ยากเคยลำบากเขาจะรับรู้รสชาติของความลำบากทำให้เขาไม่อยากหรือว่าเห็นว่าคนอื่นก็มีความลำบากมีความทุกข์เนี่ยเขาจะหยิบยื่นน้ำใจให้โดยที่เรียกว่าไม่ต้องร้องขอนะ โบราณของเราเนี่ยมีคำอยู่คำหนึ่งไพเราะมากเลยค่ะคุณหมอเขาใช้คำว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่น คร ับ ไม่ได้แปลว่าเข้าไปเห็นตัวอกตัวใจจริงๆนะคะ แต่ หมายถึงว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็ยินดีพร้อมใจที่จะให้ความช่วยเหลือตามควรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแหมอยากจะบอกจริงๆว่าเป็นสิ่งที่แห้งแล้งมากๆเลยในสังคมทุกวันนี้นะคะ ค นเนี่ยคิดแต่ว่าจะต้องได้มากๆได้เยอะๆได้เปรียบคนอื่นถึงจะดีถ้าคิดอย่างนี้นี่โอ้ยเราจะมีความสุขได้ยังไงล่ะคะ ก็จะมีคำถามนี้ถามมาว่าเราควรจะทำยังไงดีพ่อแม่ส่วนหนึ่งก็คือไม่รู้จะจัดการกับลูกประเภทนี้ยังไงทั้งๆที่คนระดับนี้ก็มีการศึกษานะจบสถาบันชั้นสูงมีการศึกษาเป็นอาจารย์จบปริญญาตรีปริญญาโทกันทั้งนั้นแต่ไม่มีปัญญาในการจัดการกับลูกอันที่หนึ่งอันที่สองคือมีความทุกข์กับการที่จะไปจัดการกับเขา แล้วคุณแนะนำเขาไปยังไงล่ะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้คุยในลักษณะที่เรียกว่าผมเชื่อว่าคนระดับนี้เนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาตำรับตำราต่างๆที่เขาจะหาอ่านมาจัดการกับลูกของตัวเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาอ่านมาหมดแล ้ วแต่ว่าผมก็เชื่ออีกเช่นเดียวกันว่าจัดการไม่ได้ อ ้ าวไหนเป็นไงล่ะคะ เพราะว่าลักษณะของการอ่านภายนอกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการใช้จิตวิทยาแต่ลักษณะของการใช้จิตวิทยาหรือว่าแม้แต่ว่าเรื่องของการที่จะพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหรือว่าพยายามคิดวางใจของเราเองอะไรทำนองเนี้ยซึ่งมันยังไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่มันถูกจุดอย่างที่พี่สีหน้ากลิ่นข้อความนั้นหน้าของอาจารย์หมออมรานะครับก็คือว่าพ่อแม่มักจะพยายามแก้ไขลูกนะหรืออยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการเรามักจะมีกรอบของเรา ะว่าลูกของเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่เราวาดหวังไว ้ นะเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างของเขามันก็ไม่ได้แต่เราต้องเป็นอย่างที่เราต้องการนะเราก็อีกอันนึงก็คือว่าพอไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็จะทุกข์ผมก็เลยคุยเป็นลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูตรสำเร็จในการเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่มีหรอก ไม่มีนะคะ นะหรือว่าสูตรในการเลี้ยงลูกเนี่ยเราต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต้องเรียกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเราจัดการเราเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวการที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราทำยังไงที่ใจเราจะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของลูกเราตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าสิ่งที่แก้ไขเนี่ยมันจะเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของการใช้ความภาคเพียรพยายามทำซ้ำๆซากๆเคยได้ยินไหมฮะพ่อแม่เนี่ยเขาบอกว่าพูดซ้ำๆซากๆเหมือนถ้าพูดมากแล้วต่างจะขีดถึงหู ใช่ค่ะเคยได้ยินบ่อย ลดการของความเป็นพ่อเป็นแม่คือเป็นอย่างนั้นนะครับพูดมากปากก็ฉีกถึงหูอยู่แล้วเนี่ยมันไม่รู้จักจำอะไรทำนองนี้นะ ค่ะ แต่ทีนี้ทำยังไงใจจะไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้เป็นฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตของความเป็นพ่อเป็นแม่นะเรามีความรู้พร้อมเพียงมีความรู้ตามตำหลักตำรามีความรู้ทั้งโลกมีพร้อมแต่จัดการกับความรู้สึกภายในใจของตัวเองไม่ได้นะเวลาลูกทำอะไรที่ไม่สบอารมณ์ของตัวเองเนี่ยเราก็หงุดหงิดตั้งคันรู้สึกไม่พอใจ นะ บางทีทำไปมากๆเขารู้สึกท้อแท้นะปล่อยมันทิ้งไปเลยพอปล่อยมันทิ้งไปเลยก็ปล่อยไม่ได้ทนความรู้สึกที่บีบคั้นว่าลูกเราไม่ได ้ ก็ต้องกลับมาไล่บี้เขาต่อไปนั้นตัวการปัญหาที่สำคัญที่สุดที่คุยกันก็คือว่าต้องมาจัดการกับใจตัวเองให้ดีก่อนนะเมื่อจัดการกับใจตัวเองดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวสติปัญญามันจะค่อยๆเกิดเองค่อยๆมองเห็นมองปัจจัยแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นเราเป็นลูกของเราเราเป็นพ่อนะเราเป็นพ่อของลูกเราเป็นแม่ของลูกเป็นลูกของเราเนี่ยความเป็นตัวตนตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดอารมณ์ฝ่ายต่ำก็คืออารมณ์ที่มันไม่ดีทั้งหลายพอเวลาเกิดอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ปิดบังปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องใช่ไหมตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนที่เรียกว่ามองข้ามนั้นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่เกริ่นนำไว้ก็คือว่าต้องมาปรับแก้ที่ตัวเรา เปลี่ยนเราก่อนนะคะ ปรับนี่จะปรับแก้ที่ตัวเรามันจะปรับตรงไหนก็ต้องปรับที่จิตใจ ค ่ ะ อะไรเอามาปรับจิตใจก็คือสติปัญญาใช่ไหมเราจะมีสติปัญญาในการปรับแก้จิตใจของเราได้ยังไงก็ต้องอาศัยการฝึกจิตอบรมขัดเกลาจิตใจโดยอาศัยความรู้สึกตัวนะเพราะว่าคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาในลักษณะที่เรียกว่าอ่านหนังสือเยอะคิดให้มากคิดให้มีเหตุมีผลแต่ไม่มีโรงเรียนไหนสำนักใดนะในทางโลกเนี่ยที่สอนให้รู้จักหยุดคิดให้เป็นหรือว่ารู้จักออกจากความคิดรู้จักพักความคิดให้ได ้คือสอนให้คิดเป็นแต่สอนให้หยุดคิดไม่เป็น ไม่ได้สอนเลย ไม่มีการสอนไม่คิดให้สอนนะคะนะคะ แล้วก็สอนไม่ได้ด้วยเพราะอาจารย์ก็หยุดคิดไม่เป็นนั้นมันก็เหมือนกับสอนให้เขาขึ้นรถ10ล ้อ ค่ะวิ่งกระบึงไปข้างหน้าแต่ไม่บอกว่าเบรกอยู่ตรงไหน อย่าเลย นะครับนั้นชีวิตที่ดำเนินไปเนี่ยแม้ว่ามันจะดูหรูหรานะแต่ว่ามันบาดเจ็บอันตรายนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ไปแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ที่คณะกรรมการจุฬา ค ่ะนอกจากนั้นแล้วก็คือเรื่องของการทำงานนี่แหละครับอย่างประสบการณ์ตรงของเราก็มีอยู่อย่างการทำงานเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของการที่เราเห็นคนอื่นทำไม่ค่อยดีแล้วเราก็ไม่ค่อยพอใจนะมันความหูความตาหรืออะไรอย่างนี้นะ ค่ะ ก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการที่เราจะเข้าไปแก้ไขแต่โดยสาระสำคัญก็คือว่าถ้าการแก้ไขปัญหาที่จะให้แล้วเสร็จเนี่ยต้องกลับมาแก้ที่ใจของเราเนี่ยเป็นปฐมเป็นเริ่มต้นส่วนการแก้ไขปัญหาภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องของสมมุติเนี่ยต้องใช้ความคิดตั้งใจคิดเจตนาคิดวางแผนจัดการใช้ความรู้ทางโลกนะกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปแก้ไขจัดการแต่โดยพื้นฐานก็คือว่าเมื่อเรามีการแก้ที่จิตใจเราพร้อมแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยฐานจิตว่างเป็นอย่างน้อยนะคือใจเป็นปกติใจเป็นกลางคือถ้ามีความเมตตาอยู่เป็นพื้นก็จะยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหานั้นนะยิ่งจะลงเอยในสิ่งที่ดีงามสังคมของเราเนี่ยขาดความเมตตานะจริงๆแล้วสังคมของเราเนี่ย มีความกรุณาสูงนะครับเพราะถ้าเราดูจากคำจำกัดความของธรรมะสองข้อนี้เนี่ยลักษณะของเมตตาเนี่ยใช้กับคนที่เป็นปกติอยู ่ค่ะ คือมองว่าปกตินะครับแล้วก็เราเข้าไปสร้างเหตุปัจจัยในบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นแต่กรุณาเนี่ยใช้กับคนที่มีความทุกข์อยู ่ค่ะ นะครับแล้วก็เราไปช่วยเขาพ้นทุกข์นั่นสังเกตว่าเวลาน้ำท่วมนะแผ่นดินถล่มนะเจอคลื่นสึนามิเนี่ยน้ำใจที่เป็นความกรุณาจากของคนไทยเนี่ยจะหลั่งไหลมากมายมหาศาล นี่ว่าท่วมทับใจกันเลยค่ะ ครับ ค่ะ แต่จริงๆอันนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของเมตตานะมันเป็นแค่ความกรุณาถ้าเราเอาความจำกัดความนะครับแต่ลักษณะของเมตตาเนี่ยคือเห็นคนทั่วไปปกติทั่วไปนี่แหละแต่เราไม่ค่อยสร้างโอกาสร่วมไม่ค่อยสร้างเหตุปัจจัยร่วมกันในการที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาด ัง นั้นสังคมยังจะดูค่อนข้างแห้งแล้งจืดชืดใช่ไหมเพราะว่าคนไม่ค่อยมีความเมตตาไม่ค่อยมีความเมตตาดังนั้นถ้าเกิดความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นมาไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีความยินดีโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติอะไรต่างๆคนไทยจะมีความกรุณาเยอะแต่ขาดเมตตานั่นจริงๆตรงจุดที่เมตตาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเรามีใจที่เราเรียกว่าเป็นกลางหรือว่ามีจิตใจที่มีความอ่อนโยนมีจิตใจที่มีศีลมีธรรมเราจะเห็นทุกๆคนเนี่ยเป็นเพื่อนเห็นทุกๆชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับเราอะไรที่จะทำให้เขาเกิดความลำบากเราจะไม่ทำอะไรที่ทำให้เขาเกิดมีความสุขมากขึ้นถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนกันแล้วเนี่ยนะหรือว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงเกินไปเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือกันได้ง่ายขึ้นความสุขเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถช่วยกันสร้างขึ้นมาได้รอยยิ้มแม้แต่เล็กน้อยแต่งานคำพูดนิดๆหน่อยๆหรือว่าของติดไม้ติดมือหรือแม้แต่การที่เราเดินหลบทางให้เขานะขับรถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้นี่ก็เป็นการให้ความเมตตากับเขาเกิดความสะดวกสบายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของเรียกว่าสร้างสุขขึ้นมาได้แต่บางทีเราคิดว่าเราต้องสร้างสุขเราต้องไปนั่งปฏิบัติธรรมเราต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าความสุขเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยกลับมองข้ามไป แล้วจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะถ้าเราทำได้บ่อย ๆครับ แล้วก็ต่อเนื่อง ครับเรามัวแต่จะหวังเงินล้านนะ ค่ะ แต่เรามองข้ามเงินเบี้ยเงินเฉลิงไป ค่ะ เราก็เลยทุบข้ามปีข้ามชาติเพราะว่ากว่าจะเก็บเงินได้10ล้านเนี่ย ค่ะ นะมันอาจจะต้องใช้เวลา10ปีแต่เงินเบี้ยเงินสลึงที่เราสามารถเก็บได้ตามรายทางเนี่ยมันเป็นของที่มันมีอยู่ได้จริงๆสัมผัสได้จริง ๆค่ะ แต่ว่าไม่ควรมองข้ามมันไป เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราว่าไม่ต้องรอไม่กับโปรเจกต์หรือว่าโครงการอะไรที่ใหญ่โตที่จะทำความดีให้แก่กันและกันนะคะ คร ับ ตอนนี้เขาก็มีการรณรงค์ทำดีให้พ่อดูกันคุณหมอคงพอทราบแล้วบ้างนะคะแล้วก็มาทำดีให้พ่อของเราดูด้วยกันทำดีเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะบางทีเคยทำดีอยู่แล้วก็ทำดีให้เยอะขึ้นบางทียังไม่เคยทำไม่เคยคิดว่าลองทำลองคิดดูที่จริงแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยมีมากมายจริงๆค่ะพอตัวเองเริ่มลองทำนะคะก็ได้เห็นนะคะแม้แต่การเรียกแท็กซี่นะคะคุณหมอถ้าเราเรียกแท็กซี่ในจุดที่ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยก็เป็นความดีอย่างนึงนะคะ ใช่ครับ แทนที่เราจะเรียกตรงไหนก็ได้ตามอัธยาศัยของเราเนี่ยค่ะการขึ้นรถลงรถอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆบางทีเมื่อก่อนเราก็จะโดนคนอื่นเจริญพรอยู่บ้างเรามัวแต่คิดถึงธุระของเราแล้วเราก็ไม่ได้หรือว่าเกี่ยวกับคนอื่นไม่ฟังทางคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เนี่ยพอเริ่มทำแล้วก็เริ่มเห็นว่าเรานี่ก็ยังเบียดเบียนคนอื่นให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะเรามาเปลี่ยนดู อย่างน้อยเราก็ไม่สร้างเหตุปัจจัยที่จะไปริดรอนความสุขของเขาให้ลดลงนะครับ ใช่ค่ะ เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกเวลา แล้วก็เป็นการฝึกฝนจิตใจของเราด้วยนะคะให้คิดถึงคนอื่นให้เยอะขึ้น คร ับ แล้วมันก็จะเกิดการผกผันคือคิดถึงตัวเองน้อยลงแล้วเมื่อคิดถึงตัวเองน้อยลงผลคืออะไรรู้ไหมคะคุณหมอ จัดการให้ ค่ะแล้วความทุกข์ในใจเราก็น้อยลงด้วยค่ะเวลาเราคิดถึงตัวเองน้อยลงเนี่ยนะคะ คร ับ เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณหมอ เรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วแล้วก็บางทีเราคิดว่านักปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยท่าทางมีท่าทีต้องมีโวหารมีอะไรที่มันดูฟังแล้วไพเราะสนองรู้หรือว่าอะไรสนองเนี่ยแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่เป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน ค่ะ โดยการเก็บเล็กผสมน้อยทำเล็กนิดทำหน่อยทำต่อเนื่องทำไปเดินไปเห็นขยะตกอยู่เก็บขยะทิ้งในถัง หรือว่าแม้แต่ว่าเราไม่เป็นผู้ทิ้งขยะซะเองอะไรอย่างนี้นะ ค่ะ เราอยู่ตามบ้านของเราเนี่ยกวาดพื้นกวาดถนนเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินใช้อะไร ไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ทำความดีได ้ นะคะใช้ใจของเราเนี่ยที่คิดจะเปลี่ยนโลกแบบนี้ด้วยตัวของเราเองดีกว่านะคะ